Anlıyor musun? Bu mülkiyet konusunda çok tartışılıyor bir konu, çok tartışılan bir konu. Yani müjdeyitlerin şunu şunu bilmesi lazım, bunlara hiç bilmesi lazım diyor. Ama geliyor ki bugün hani öyle bir kişinin çıkması çok zor bir şey. Acaba hani onların dedikleri gibi değil mi? Hani Hazreti Ebu Hanife o kadar da hani her şeyi ezbere bilen biri değil. Hani kitap ve sünnet vardı sadece onun yanında. Diğer fıkıh. Ona ayrıca konuşuruz. Onu fıkıh bahsetmem konuşalım. Onu daha masal. O iş bence geçen seneki kayından hak yedekin meselesi. Hatta kurcu ben yapar. Ben biraz bunu da konuşuyorum. Şimdi onda tasavvufla konuşuruz. Şimdi arkadaşlar. Meseleleri bir de adresleyebilmek de bir melekenin için yapması lazım. Yani sorulara illa her soruya bizzat cevabını bulmak suretiyle cevap aramak doğru değil. Şimdi arkadaşlar, buradan aklıma bir şey geldi. Büyük Ali Efendi usulü fıkıh dersleri veriyor. Dersler daha sonra öğrenci notları toplanıyor, kitaplaştırılıyor. Usulü fıkıh dersleri Büyük Haydar Efendi diye aslı Osmanlıca eski Kur'an alfabesiyle yazılmış. Sonradan onu üç tam neşriyat herhalde latinize etmiş, basmıştı. Bizde ikisi de vardı. En azından bir tanesi gitti. Bir arkadaşımızdan geri dönmedi. Şimdi dersleri bütün usulü fıkıh anlatıyor. Hakikaten çok orada liyakatle, maharetle meseleleri çok güzel tasvir ediyor. Sorular soruyor, sorulara cevapları veriyor. Talebenin zihninde meseleyi iyice kavrattırıyor. Ve bütün dersler bitiyor. Kitap çapında baktığımız zaman 600-700 sayfa yaklaşık olarak not. Notların sonunda diyor ki arkadaşlar, şimdi biz buraya kadar belki aylarca süren bir ders yaptık. Bu dersler bitti. Ne öğrenmiş olduk? Şimdi buraya parantez açıyorum. Zaman zaman yıllardır ilim tahsil eden arkadaşlarımızın ızdırabını aslında hatırlatıyor bize. Bir, neredeyse hoca olmuş bir talebe gelir hocam, ben yıllardır okuyorum ama hiçbir şey bilmiyorum ya. Ben dönüyorum bakıyorum 7 sene, 10 sene medrese eğitimi aldım. Bugün dönüp baktığım zaman aklıma hiçbir şey gelmiyor diyor mesela. Ben ne öğrendim diyor. Parantezi kapattık. Büyük Haydar Efendi diyor ki, arkadaşlar ne hasıl oldu diyor bunca yaptığımız dersten. Doğrusu ben kendimden cevap veriyor. Biraz tevazuyla beraber tabii ki. Bu derslerden hasıl olan şey, yarın bir gün bir usul meselesi, bir usul problemiyle karşılaştığınız zaman söz konusu problemin çözümünü nerede bulacağınıza dair. Usul kitapları içerisinde hangi bab, hangi fasılda bu meselenin çözümü, cevabı yer alır, arır. Buna dair sizde bir bilgi oluşmuştur diyor. Yani meselelerin, cevaplarının mazinnesi. Yani bunlar nerede olabilir? Böyle bir kabiliyet hasıl etmiştir diyor bu dersler. Dolayısıyla o kitabı okumanın böyle bir faydası olmuştur diyor. Şimdi arkadaşlar, zamanla ilim kitaba bağlı hale geldi ve kitaba bağlı hale gelen ilim kendi serencamı içerisinde öyle bir noktaya geldi ki artık bizim ilimden hasıl ettiğimiz şey bu mesele hangi kitapta nerede olabilir sorulduğunda arkadaş 5 dakika beklediğim kütüphaneye gitmek, kütüphaneden ilgili kitabı bulmak, ilgili bağlı, ilgili faslı açıp meselenin cevabını bulmaya eşitlenmiş oldu. Bu ilimde aslında haddi zatında çok korkunç bir düşüştür. İlk dönemde ilim, ilk dönemde ilim neydi? İlk dönemde ilim, Ebu Hanife'nin meclisine geldiğiniz zaman kitap yok. Ne var orada? Meseleler var ama meseleler kitapta değil, nerede? Kafada. Ve bütün meseleler de yok. Henüz daha meseleler oluşmuş, kitaplara yazılmış değil. İşte meseleler kitaplara yazıldıkça nasıl bir zihin tembelliğine düşüyoruz? Bunu da burada görmüş oluyoruz. Ebu Hanife'nin meclisine gittiğin zaman adam yeniden bir soru soruyor. Kimsenin aklına gelmemiş bir soru biliyorsunuz. Onlarda kavaidevi bir fıkıh var. Ne dersin? Ya şöyle bir şey olsa adeta zihin cimnastiği yapıyorlar. Hiç insanın aklına, hayaline gelmeyecek meseleleri orada gündeme getiriyorlar. İnsanın başına gelmiyor, şöyle dursun. Başının içindeki muhayyilesine gelmeyecek bir takım sorular gündeme geliyor. Ve özellikle öyle sorular ki sanki soru içine özel paradokslar yerleştirilmiş. Hatırlayın, İmam-ı Azam Ebu Yusuf'a 5 tane soru sorduruyor ya. İşte şöyle olsa ne olur? Ebu Yusuf şimdi Caizdir dese yanlış. Caiz değildir dese o da yanlış. Böyle paradoksal sorular var. Bütün bunlara ne yapıyorlar? Orada oturup o mecliste cevap verebiliyor. Ha bu cevap belki bir saat içinde olmayabiliyor. Yahu cevabı veriyorlar bu cevaptan belki hemen oracıkta emin olmuyorlar. Ebu Yusuf cevabı yazmaya kalk gönderdi Hanife uyarıyor. Rahmetullahi aleyhi ve sellem. Bizden her duyduğunu hemen yazmaya kalkma. Üç gün bekle bakalım. Yani biz burada onu bir pişirelim. Tartışalım, pişirelim, sağlamaları yapalım. Sonuçlarını aldık, maksettik, iyi sonuç aldık. Efendim, tard ettik, ondan sonra inekaz aksettik, sonuçlarını aldıysak, ha şimdi onu, ki o da muhtemelen veya tahminen 3 gün sürüyormuş, 3 gün sonunda artık onu yazabilirsin diyor. Ama ne var orada arkadaşlar? Sorulan bir soruyu, gidelim bu soruyu nerede bulabiliriz diye kitaba bağlı biçimde düşünerek, kitaba muhtaç kalarak, efendim illa bir kitabın falan bağında, falan faslında arama diye bir anlayış, böyle bir zorunluluk ve hatta çaresizlik yoktu. Ayetler kafalarındaydı. Gerekli olan hadisler kafalarındaydı. Gerekli Arapça, gerek gramatik olarak, gerek edebiyat olarak, belâî olarak altyapıya sahiplerdi. Keza sahabe ve tabiinden tevarüz ettikleri tefakkuh, efendim tecrübesi gözlerin önündeydi. Ve ne yapıyorlardı? Bütün bunları kendi içinde sentezlemek suretiyle, harmanlamak suretiyle sorulan sorulara Allah indinde bunun hükmü budur anlamına gelecek. Allah adına adeta imza atacakları, onun adına adeta fetva belgesinin altına imza atacakları, muvakkıh olacakları böyle bir dirayeti ortaya koyabiliyorlardı. Zamanla ne oldu? Zamanla biz İmam-ı Azam Ebu Hanife neyin fetvaları derlerdi? İmam Muhammed kitapları yazdı. Ebu Yusuf bazı kitapları yazdı. İmam Muhammed'in talebeleri İmam Muhammed'den bu kitapları tahsil ettiler. Onlar kendi bölgelerine gittiler. Bu kitapları kendi talebelerine tahsil ettirdiler. Ne oldu? O ezberleme gereği zaman içerisinde eski önemini kaybetti. Ezber zayıfladı. İki, artık kitaba bağlı. Bu ezberin zayıflaması, kitabın yaygınlaşmasıyla alakalı bir şey. Kitaptan ezberlenmeye gerek yok. Elimin altında çekerim oradan açıp söylerim kardeşim. Kitap yaygınlaştıkça ezber zayıfladı. Ezber azaldı. Ezber yani rivayet azaldı. Dirayet de kısırlaşmaya başladı. Yani zihninizde depoladığınız bilgiler sizde daha kolay dirayet yapma, üretim yapma imkanı, kudreti oluşturuyordu, sağlıyordu. Bilgi zihninde hazır, hazır bilgilerden yolda giderken bile devesinin sırtında bile hemen zihnindeki bilgilerden yeni bilgi üretebiliyordu. Depolamadığında, zihninde hazır bilgiler olmadığında ya da az olduğunda haliyle üretimde ne oluyor? Bunlar üzerinden üretimde ancak masa başında, dershanede, laboratuvarda oluyor. Her zaman yapamıyorsun. Bu dirayette de belli oranda kısırlaşmaya getirdi. Bu yüzden işte selefin ilmiyle halefin ilmi arasında böyle bir fark var. Bir efendim uçurum var, bunu kabul etmek gerekiyor. Ve zamanla kitaba bağlı olan bu ilim anlayışı o noktaya geldi ki eskiden insanlar yine kitaplara şeydi, hakimdi. O kitapların şerhlerini yazabiliyorlardı, eleştirilerini yazabiliyorlardı. Zamanla Büyük Haydar Efendi'nin efendim belki kendisi için tevazu sayılabilecek ama o an dershanede bulunan öğrenciler için hakikatin tek etkisi olabileceği itirafında yer aldığı üzere ilim ne oldu? Ancak kitaplara müracaat edebilme bilgisine döndü. Yani kitaplardakini bilmekten geçtik, kitaplardakini bulmaya döndü. Alim demek, usulcü demek, Büyük Haydar Efendi'nin ifadesindeki karşılığı ilgili meseleyi usul kitaplarında bulabilen adam demek. Alim demek, ilgili meseleyi, ilgili ilim dalının, ilgili kitabının, ilgili bağında bulabilen adam. Bilebilenden bulabilene doğru bir ne olmuştur arkadaşlar? Bir tedenni, bir düşüş yaşanmıştır. Bunu da itiraf etmek lazım. Burada bir, hafıza kaybı, ezber gücümüzün zayıflaması mı dersiniz? İşte zaman içerisinde kitaba bağlı eğitimin, hazır belgeler üzerinde yapılan eğitim, adeta bizde bir muhakeme kısırlaştırması mı dersiniz? Himmetlerin azalması mı dersiniz? Yediklerimizin, içtiklerimizin, gördüklerimizin, duyduklarımızın kalp aynamıza efendim isp olarak, pas olarak, karartı olarak yansıması mı dersiniz ki bizde akıl kalptedir unutmayın. Akleden, fıkheden, kalpten Kur'an-ı Kerim bahseder. Kalbin kararmasıyla, haliyle eskisi gibi hemen mesele kalbinde intiba eden, yansıyan, aydınlanan, inkişaf eden böyle hassas, parlak kalpler efendim kalmadığı için de ne oluyor? Bizde bir meseleyi bilmek epey külfetli oluyor. Yani paslanmış, kararmış kalplere arada saatlerce cile yapmak suretiyle oraya bir nebze ışık yansıtabilmek kadar külfetli hale geliyor. Böyle külfetle de ortaya ne çıkıyor arkadaşlar? Maalesef bilmek değil de bilme üzerinden konuşmak çıkıyor. İşte bilgi felsefesi, bilim felsefesi herhalde böyle bir vasatta ortaya çıkmış olsa gerek. İnsanlar bilmeyi bıraktılar. Bilmenin, yani bizatihi eylem olarak bilmenin faili öznesi olmayı bıraktılar. Bilmenin ne olduğunu konuşan, bilmenin felsefesini yapan insanlar oldu. Biliyorsunuz felsefe yapmak, herhalde bilginin felsefesini yapmak masa başında olan bir şey yani. Oturduğun yerden düşerek yalaz. Ama filan şeyi bilmek dediğin zaman ne yapman lazım? Önce o şeyi incelemen lazım. Yani ayağa kalkman lazım. Gidip o şeye dair gözlemler yapacaksın. O şey, o şeyin onlarca, yüzlerce, binlerce neyi var, örneği var. Bütün bu örnekleri tetebbü edeceksin. Yani istikranın tam olması lazım. Bütün bunları topladıktan sonra aradaki ortak illeti tespit edeceksin. Oradan muhakeme de var ayrıca. Hem gözlem var, hem muhakeme var. Hem bunu küllileştirecek efendim bir ayrıca bir muhakemeye de ihtiyaç var. Bunu oluyor haliyle epey külfetli, epey zaman alan, epey beyin emeği isteyen bir iş olduğu için ama masa başında bilmek denen şey nedir acaba? Bilmek nasıl mümkün olur? Bilmek mümkün müdür? Bilmeyi mümkün kılan sebepler nelerdir? Biz neyi bilebiliriz, neyi bilemeyiz diye biraz spekülatif, kurgusal felsefe ne olmuş oldu? Biraz daha efendim zevaz bulmaya başladı. Yani bazı ilim dallarının çıkması aslında bizim araziye çıkamayışımızdan, arazide iş görebilecek seriliğe, dayanıklılığa, incelmiş efendim muhakemeye, detaylı, kompleks muhakemeye sahip olamayışımızdan sakın kaynaklanmasından burada soru soruyorum yani. Burada şöyle soru soruyorum. Toparlayalım size bir. Buna biz tek kelimeyle samimiyetsizlik ve gaflet desek uyar mı acaba? Tek kelime olmam ki abi. Samimiyetsizlik başka gaflet başka. Doğru mu acaba bilmiyorum. Samimiyetsizlik... Neyse buna bir şey demek zorunda değiliz ama bir şeyler düşünebilirsiniz. Herkes düşüncesinde özgürdür. Besmele'den kitaplara eğer geçirilmemiş olsaydı istihsal faaliyeti günümüze kadar ulaşabilir miydi? Yani şu anda da o eski... İşte bu arkadaşlar kitabın gelenekte ne amaçla yazıldığını biraz kurcalamayı da gerektiriyor. Kitap o zamanlar bilgiyi zabıt aracıyla ekseriyetle yazılırdı. İlk dönemi hatırlayın. Sahabe, tabiin bunlar doğru düzgün kitap yazmazlardı. Hadislerini bile çekinerek not ederlerdi. Kayyı bir ayın bir kitap. Kitabı, şey, bilgiyi yazıyla kaydedeyim, bağlayın kaçmasın diyor. Yani bilgiyi bağlayan, muhafaza eden, tutan, zahir olmasına, zahir olmasına adeta mani olan bir araçtı yazı. Ama daha sonra yazının kendisi artık bilim konusu oldu. Hat çeşitleri falan filan. Daha sonra yazın oldu arkadaşlar. Bu yazının malzeme sadece bilgiyi koruyan bir araç olmaktan çıktı. Bilgiyi nesillere taşıyan bir araç oldu. Güzel. Nesillere taşıyan bir araç olması da bununla alakalı zaten. Bunun belki uzantısı ve gereği. Ama zaman içerisinde öyle bir duruma geldi ki kitap merkezli eğitim dediğimiz bir şey ortaya çıktı. Abdülkadir'e Sufi olsa gerek. Güzel bir tespiti var. Yani kitap bilgide, eğitimde kitabın merkeze geçmesiyle kitap üzerine eğitim, insanların bilgi seviyesinin adeta kitaplarla kodlanmış olduğu dönem. Değil mi? Nereye kadar okudun? Ben bu olacağım ne kadar okudum? Sen filan Milat okudun mu? Okumadın. Aa, sen de beş para etmezsin. Gibi yargıların yaygınlaşması artık adeta insanlara ne yaptı? Kitapların sembolize ettiği, kitapların adeta kodlarını barındırdığı ve asıl kodlardan gerçekliğine, sembollerden gerçekliğine intikali bizden beklemiş olduğu o ilim bizde kitaplara bağlı eğitimle birlikte neye düştü? Kitaplardaki bilgiyi efendim konuşmaya, bilgiyi kitapla sınırlı görmeye dönüştü. Bilgiyi kitapla sınırlı gören adam da ne oluyor? Bilginin kitapların işaret ettiği, belki kitapların %10'unu, %1'ini ancak yansıtabildiği gerçek bilgi aleminden, bilgi dünyasından bizi ne yapıyor? Maalesef biraz uzaklaştırmış yahut bizim hızımızı kesiyor. Yahut önümüze bir duvar gibi perde örüyor, biz gerisini göremiyoruz. Adam Molla Camii iyi okuyorsa, Molla Camii anladıysa bu adam nahivcidir. Hatta nahiv filozofudur, nahiv felsefecisidir. Bu adam hidayeyi iyi anladıysa çocuk ne yapıyor artık? Gözünde hidaye. Amacı ne oluyor? Hidaye. Ben yarın hidaye okutabilecek birisi olmam gerekir diyor. Ya bunu görüyorduk, biliyorduk biz de biz zamanlar. Biz de böyleydik. Hidaye okutabilen adam büyük hoca ve alim oluyordu. Halbuki böyle değil de olmalıydı. Efendim veya bir aşamadan sonra, burada tabii çok böyle yargılayıcı bir dil kullanmayalım. En azından bir yere kadar kitaplarla başlayan talebedeki tahsil hayatı bir yerden sonra artık kitapların da bilginin sadece belli bir kısmını, o da özet ve kodlama yoluyla zapt aracı olduğunu öğrenin. Asıl bundan sonra bilginin kapılarını kişiye açtığını öğrenmiş olsaydı ve oradan bilgiye geçmeyi kendisine daha baştan heder edilmiş olsaydı belki ne olurdu? Aracı amaçlaştırmış olmazdı ve ilimde de o kısımlaşma maalesef olmazdı. Yine burada genelleyici, kökten efendim yargılayıcı, kesin efendim yargılayıcı bir dil kullandıysam bundan ne yapıyorum? Efendim ben yine dönüyorum. Sadece bir zaaf var. Bu zaaf üzerine düşünmek gerektiğine dair bir gündem işareti koymuş oluyorum. Yaptığım sadece bir gündem işaretidir. Soru işaretidir yahut. Hocam bir hadis var ya, ilmin afetlerinden birisi bunu engine vermemek. Onları görüşeceğiz, ilmin i̇şte, konuşacağız. İlmin ahlak ve adabı ilmi, gelecek onlar. İlmin yazıya dökülmesi bir anlamda bu anlamına geliyor. Yani bu seviyeye düşürmek, tenzil etmek, sadırdan satıra geldiği için hakikaten biraz önce söylediğiniz şeyler kutlulmuş oldu. Evet. Şimdi, evet arkadaşlar. Yani bu eşyanın tabiatında yok mu? Yani illa kitaba geçecek. Zaten eşyanın tabiatına zebun olduğumuzda eşya bizi ne yapıyor? Kendi gerçeklik alemine çekiyor. Eşyadan, en azından tabii eşyadan, alemi mülkten, alemi melekülte doğru irtika edemiyoruz. Biz eşyanın tabiatını ne yapmalıyız? Bir başlangıç olarak kullanmalıyız. Ama tabiat ötesi, mabaret tabiat, fizik ötesi aleme aşabilmeliyiz. Doğru söylüyorsun. Şimdi arkadaşlar, buraya geçiyoruz. Buradan, buradaki ilmin tanımı, tasnifi, ilmin masadaklarına dair kısa bir izgahdan sonra ve buradan kendi ilim anlayışımıza, ilim düzeyimize bir projeksiyon tuttuktan sonra tekrar ne yapıyoruz? Konumuza dönüyoruz. İlim nedir sorusuna tekrar dönüyoruz. Faydalı olduğunu düşündüğüm, geçen sene İslami bilgi usulünde de burada katılan arkadaşlar hatırlarlar, paylaştığım gibi İzmirli'nin felsefe derslerinde, bu hafta İmiyade de paylaştım bir vesile, İzmirli'nin felsefe derslerinde ilmi tanıtırken ortaya koyduğu çerçeve iyi de burada sizinle paylaşmak istiyorum. Çok önemlidir bu. Felsefe derslerinin başında hemen girerken insanoğlunun diyor ki efendim entelektüel faaliyetleri üç aşamalıdır. Marifete amiyane, ilim ve felsefe. Marifeti amiyane günlük bilgi, popüler bilgi diyebilirsiniz. Harcı alem bilgi. Marifeti amiyane. İkincisi ilimdir diyor, üçüncüsü felsefedir. Marifeti amiyane kendi içinde tutarlılık aratmaya, bir bütünlük ifade etmeye, kesin delillere dayalı olmaya, belli bir metot, yöntem takip edilerek, titizce, hassasiyetle oluşturulmamış, edinilmemiş harcı alem bilgidir. Gelen popüler söylemler marifeti amiyanenin neydi arkadaşlar? En tipik örnekleridir. Gazetelerde bunlarla çok karşılaşırsınız. Efendim, gazeteci camiasında bunlarla karşılaşırsınız. Medyada bunlarla karşılaşırsınız. Genel popüler söylemler toplulukları da popüler olması, işte halk bilgisi olması hasebiyle de halkları da gayana getiren, sevk eden, tevcih eden söylemlerdir. Ve belki de ilimlerin marifeti amiyane düzeyinde ifadesini bulduğu, formülasyonlarını bulduğu neyi olması lazım? Bir alt şubesi olması lazım. Biz buna vaaz ve hitabet diyoruz. Şimdi bir fakih, bir müfessir, bir muhaddis teknik anlamıyla, yani menheci, delilleri, usulü, kendi içinde tutarlılığı ve bütünlüğü olan, kendi ilim dünyasından çıkıp kürsüye çıktığında, yahut çayacağına gittiğinde, yahut sokaktaki 3 tane Müslümanla karşılaştığında, o bütün bilgi dünyasının hasılasını bu insanlara bir şekilde taşıması lazım. Onlara eğer ilim diliyle taşıyacak olursa, karşıdaki insanlar bir şey anlamaz. İlim adamı o yüzden hitabette problemlidir. Halkla ortak dili yakalayamaz. İletişim sahih, sağlam bir iletişim kuramaz. Bizde o yüzden ne olmuştur arkadaşlar? Fıkıh kitaplarının yanında haramı helala anlatan, doğruyu yanlışı anlatan kitapların, yani teknik kitaplar, fıkıh kitaplarıysa, usul kitaplarıysa, bunların yanında halka hitap edecek bir de bazı irşad kitapları vardır. Değil mi? İrşad-ı Sariki, İrşad-ı Kasidi, Mükâşefet-i Kulûb, efendim Müsnad-ı Vâizîn vesaire diye halka hitap eden, efendim biraz marifeti amiyane, o branşa has değil, onun basit yöntemlerini kullanan, basit akli çıkarımlarını kullanan nedir? Bir literatürdür. Ve bu kürsülerde, minberlerde kullanılan da ekseriyen nedir? Budur. Ve buradaki bilgi marifeti amiyane düzeyinde bilgidir. Bunun çok fazla böyle ilmi sağlamasını yapmak da eşyanın tabiatına aykırıdır. Buranın tabiatı budur arkadaşlar. Şimdi geldik ilme. İlim nedir? İzmirli merhum İsmail Hakkı Efendi felsefe derslerinin başında ilmi şöyle tarif ediyor. Bir madde-i maluma hakkında bir takım marifetlerin heyet-i mecmuasıdır ki bu marifetler bir istidlal sabittir, menhece haizdir, vazıhtır, yakini müfittir. Bir madde-i maluma hakkında değil, dediği yani bilgiye konu olan bir hususta, bir maddede, bir konuda bir takım bilgilerin heyet-i mecmuasıdır. Bu heyet-i mecmua, heyet şekil, mecmua toplu şekil. Yani bunların toplu şeklidir. Toplu halidir ki bu marifetler bir istidlal sabittir. Birinci şart. Bir bilginin popüler bilgi olma seviyesinden çıkıp yükselip ilmi, bugünkü tırnak içi bilimsel nitelik kazanabilmesinin birinci şartı bir istidlal olmasıdır. Yani delile, muteber bir akıl yürütmeye dayalı olması lazım. Bir delil ve güvenilir akıl yürütme neticesinde ortaya çıkmış olması lazım. İki, menheci haiz olması lazım. Yani bu bir yöntem ve metot neticesinde hasıl olur. Sadece delil yetmez. Bir delil var ama o delili sen nasıl işledin? O dediğini sen nasıl uyguladın da böyle bir sonuca vardın? Doğru bir yöntem takip ettin mi? Bu da sorulması gerekiyor. O yüzden iki, menheç gerekir. Yani metot gerekir diyor. Öncesinde bir metot olmalı. Üç, vazı. Açık olmalı. Yani öyle bir önerme koyuyorsun ki acaba mış gibi yapıyorsun yani. Çok net bir şey söyleyemiyorsun. Böyle olduğu düşünülmelidir. Bu bir bilgi değil. Az evvel mesela ben bir şey söyledim. Yani ben bu konuda bir soru işareti koyuyorum dedim. Sonuna soru işareti konulan cümleye bilgi denmez. Tasdiki mantıktaki şartlarından bir tanesi nedir? Yakin olmaktır. Değil mi? İhbar olacak, yani inşa olmayacak. Soru işaretleri inşa olduğu için ne olamaz? Bilgi olamaz. O sadece kendi içinde hala bir süreci tamamlamadığını gösterir. Ben bu konu hakkında hakikaten gözlemleri, okumaları ve arkadaşlarımla, hocalarımla yaptığım muhabereler neticesinde hakikaten net, kesin bir kanaate varmadığım için ünlem işareti yahut soru işareti sonuna koyuyorum. Dolayısıyla bu ne değildir? Kesin değildir. Ben çok kesin bir sonraki maddede geldim. Vazı olacak. Yani açık olacak. Ne kastediyorsun? Az evvelki derste mesela amcamız bize ne dedi? Eşya Allah'ı zikreder dedi. Şimdi eşya deyince neyi kastediyor? Allah'ı zikretmek deyince ne kastediyor? Eşya Allah'ı zikreder dediğimizde sen bir şey anlayacaksın, dışarıdaki başka bir şey anlatacak, birisi zikreder deyince bizzat eline tesbih alır, Allah Allah Allah, la ilahe illallah der anlar. Eşya deyince birisi kalkar, efendim oradan neyi anlar? İnsanı anlar, birisi kalkar eşya, beyaz eşya, biz de bildiğin işte, yani teknolojiyi anlar mesela, cihaz, aygıtlar dünyasını anlar, bir başkası başka bir şey anlar. Dolayısıyla çok net değil, eşya çünkü çok soyut bir ifade, şey, şeyler. Şey kelimesinde biz zaten ifade acziyetimizi kapamak için kullanırız. Bir yama kelimedir yani. Bir şeyin kendine has hususi kelimesini karşılığını bulamadığımızda şey deriz. Yani çok soyut şeyleri anlatmak için kullanırız. Çünkü onun hakikaten karşılığı yoktur. Ya bir dil, lügat fakirliğinin ifadesidir yahut efendim konuştuğumuz şey hakikaten somut değil. Çok çok çok âli, soyut bir kavramdır. Ondan dolayı biz ona ancak şey diyerek atıf yaparız. Ama bu aynı zamanda bir handikapı getirir. Şey demekle de ne yapmış olursun? Onu o kadar soyut bir kelimeyle ifade etmiş olursun ki bütün her şey onun içine girebilir. Bu bakımdan net değildir. Genelde zihnimizdeki bilgiler ve bu bilgiler üzerine oluşan düşünceler, akıl yürütmeler ve kanaatler ve bunlar zaman içerisinde inanca çok temel bizde dünya görüşüne dönüşebiliyor. Temeline baktığınız zaman aslında bulanık bir takım düşüncelerin, bulanık bazı bilgilerin yaptığını görüyorsunuz. Bunu kendi hayatımızdan tecrübe ediyoruz. İşte bazı olacak diyor. Ne kastediyorsun? Onun karşılığı nedir? Net olarak ince, net çizgilerle diğerlerinden temiz edilmesi lazım. Yani A'dır, A olmayan değildir mantık dersini hatırlayın. Bu netlikte olması lazım. Beşincisi yakini müfil olmak gerekir arkadaşlar. Tamam, yakini müfil olacak. Yakin, kesinlik ifade edecek. %100 böyle olacak. Yani böyle olacağı kuvvetle muhtemeldir diyorsan, bu ilim değildir. Bu tam bizim kelamcıların ilimden kastettiği şeyi anlatıyor. Kelamcılarımız geçen hafta da gördük. İlim deyince ne anlardı? Onlar zanlı galibi değil, %100 kesin bilgiyi anlardı. %100 kesin olmayan bilgiye ele ilim demezler. Ne derler? Zan derler, marifet derler vesaire. Evet, bir, heyet-i mecmuadan bahsetti. Yani kendi içinde tutarlı bir bütün. İki, istiklale dayalı olması, yani delilden neşet etmesi. Üç, bir metoda bağlı olması. Dört, açık olması. Beş, kesin olması gibi efendim şartlardan bahsediyor. Biz bunu herhangi bir bilgiye uyarlayabileceğimiz gibi bu bilgilerin bütününü oluşturan ilim dallarını da uygulayabiliriz. Fıkıh dediğimiz zaman bir ilim dalı olarak nedir? Kendi içinde tutarlı bir bütündür. Yani fıkıh tahsil eden 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl fıkıh tahsil eden bir insan fıkıh taharetler bahsindeki herhangi bir meselesiyle, bir fetvasıyla vasiyet bahsindeki herhangi bir meselesi arasında bir uyuşmazlık, bir çelişki, bir efendim kopukluk hissi yaşamaz. İkisi arasında kafasında öyle bir örgü oluşmuştur ki o örgü içinde, o ağaç içinde her birini ayrı bir dala yerleştirir ve uzaktan baktığında onu bir ağaç olarak kendi içinde gayet münseçim bir yapıda görür. Bir iç tutarlılığı var. Ama bunu tahsil etmeyen adam, çoğu defa bununla karşılaşıyoruz, bu tahsili yapmayan, yani bu örgüye kül olarak vakıf olmayan adam nasıl tepki veriyor? Çok saçma diyor ya, bu ne demek falan. Çok defa bizim garipseyişlerimiz, yadırgayışlarımız aslında bizim bütüne dair bilgisizliğimizden kaynaklanıyor. Bütünü bilmediğin için bütün içinde bir yere de oturtmakta haliyle güçlük çekiyorsun. Evet. İki, fıkıh ilmini neyi var arkadaşlar? Delilleri var değil mi? Meşhur edille-i şer'iyeden bahsediyoruz. Kitap diyoruz, sünnet diyoruz, icma diyoruz, içtihat diyoruz. Belli bir delil anlayışı var. Bu delilin de kendi içinde neyi var? Bir hiyerarşisi var. İki, usul var. Zaten o hiyerarşi usule giriyor. Yani bir menheci haiz midir? Evet, menheci haizdir. Deliller, yani kaynakları varsa, Kur'an varsa, sünnet varsa, icma, içtihat ve kıyas varsa bu delillerin nasıl işletileceğine, nasıl okunacağına dair, delillerden metnüne nasıl intikal edileceğine dair de ne vardır? Bir tariki tevassül dedikleri menheç, metot, yöntemde vardır. Usulü fıkıh hem kaynakları verir, Bu itibarla usuldür, asıl demektir usul bu manada kaynaklar. Hem de kaynakları okumanın, yorumlamanın yolunu ve yöntemini de verir. Bu itibarla da usul-i fıkıh aynı zamanda bir metodolojidir. Usulün bir anlamı da nedir arkadaşlar? Tarihtir. Anlaşıldı mı? Yani böyle bir anlamı da var. Çünkü sonuçta o furu tarikada ne yapıyor? İstinad ediyor. Usul, asıl, kendisine, üzerine istinad edilen, üzerine başka şeyler bina edilen temelse, yapı taşı, temel yapı taşıysa, efendim, tarik-i tevassul de, yani metot da nedir? Furuatın üzerine oturmuş olduğu bir temel yapı taşlarındandır. Evet, vazır mıdır fıkıh? Vallahi fakir olanlar için o kadar vazı ki, ama fıkıh bilmeyen bir adam, yarım yamalak fıkıh tahsil etmiş bir adam için fıkhın her önermesi, her bir fetva o kadar vazı olmayabiliyor. Zaten biz ilmi konuşuyoruz, dolayısıyla alimi konuşuyoruz aynı kökten gelen. Biz böyle alimcikleri konuşmadığımız için onların kafasında bazı şeylerin vazı olmamaklığı, ilmin bir şartı evleri olan vazılık maddesine kalem getirilecektir. Vazı, açık, net. Yakini müfittir, kesindir. Şimdi bu yakini müfitle alakalı şunu da söyleyeyim. İlmin bütün meseleleri yakini müfit olmaz. Bütün meseleler eşit oranda %100 yani kesin ve kat'i olamazlar. İlim alanına göre, tahallük ettiği, konunun tahallük ettiği alana göre, tabiatına göre ne olur? %51'den başlar, %99 ve %100'e kadar varan bir skala üzerinde farklılık arz eder. Ama %51 olmak nedir bunun? En birinci şart, yani %51 ile başlar, %52, %99, %100'e varır. Mesela bizde, usulümüzde şöyle bir ayrım vardır. İtikadiyatta haberi mütevatir olmak şarttır. İtikadiyatın hücceti kat'i olmalıdır. Bu bakımdan haberi vahid, zan ifade etmekle itibariyle itikatta hüccet olmaz deriz. Ama fıkıhta haberi vahid hüccettir çünkü fıkıhta zan caridir deriz. Değil mi? Ne olmuş oluyor? Fıkıhla itikadiyat arasında tabiat farkı, alan farkı var. Onu bize aslında anlatmaya çalışıyorum. Fıkıh, insanın davranışlarına, eylem ve uygulamalarına dönük bir ilim olduğu için biz bütün eylemlerimizi %100 kesin efendim önermelere dayandırma gereği günlük hayatta da duymadığımız için fıkıhta da bu bir şart olarak aranmaz. Ama inançtan bahsediyorsak, ahiretimizi kendisine bağladığımız, endekslediğimiz bir inançtan bahsediyorsak, hak-batıl ayrışmasının söz konusu olduğu bir alandan bahsediyorsak ne olması gerekiyor? İnancımızın son derece berrak ve son derece kesin olması lazım. Çünkü Allah şüpheli imanı iman kabul etmiyor. Şüpheli iman yarın bir gün neye düşebiliyor? Yarın bir gün bizi efendim zora düşürebilir. Ufak bir krizle karşılaştığımızda Allah göstermesin insan inancından şek şüphe eder hale geliyor. Bu şek şüphe insanın içini kemiriyor. Yarın bir gün bir kriz halinde ne oluyor? Sıyırıp bir anda atıyor. Yakin, imanda yakin arandığı için Allah bizden bunu istediği için ne yapıyoruz? Ve inanç da çok temel meselelerle sınırlı olduğu için, bütün hayatın detaylarını konu edinmediği için orada efendim yakin gider ve gereklidir. Ama fıkıh o kadar detaylıdır ki ve bizim inancımızdan çok davranışlarımızın detaylarıyla meşgul olduğu için artık orada ne gerekiyor? Yakiniyat yetmiyor, zanniyatla da ihticaz ediliyor, zanniyattan istimdad ediliyor, zanniyat da orada iş geliyor. Yeter ki ne olsun? %50'yi geçmiş olsun. %50 olursa bu zan da değildir, değil mi arkadaşlar? %50'ye ne diyorduk biz? Şey, öyle mi değil mi? Öyle olduğuna ya da öyle olmadığına dair kanaatiniz biri diğerine baskın değilse, biri diğerine racih değilse, ne ona ne buna en ufak bir meyil yoksa içinizde, yani 50-50 ikiye tam eşit parçalar halinde bölündüyse kanaatiniz, zaten bu insanın amelede teşvik etmez. Gelelim amelimize, biz eylemlerimiz. Biz eylemlerimizde günlük hayatta zannı galip bizi harekete geçirmeye kafi olmuyor. Biz ne yapıyoruz? Belirttiği emarelere bakıyoruz. Tamam, bu büyük oranda böyledir diyoruz. Şemsiyeyi alıp yola çıkıyoruz. Yağmur yağacak diyoruz. Efendim, ama %50'nin altına inse, küçük ihtimal böyle olacak olsa, bizi o ne yapmıyor? Eyleme, efendim, zorlamıyor, tetiklemiyor, uygulamaya geçmiyor. Ama zannı galip olduğunda, %50'nin üstüne çıktığında hemen biz eyleme geçebiliyoruz. %50 olduğunda o kararsızlık bizi ne yapıyor arkadaşlar? O kararsız insanların problemi budur. Kararsız insanlar bir türlü bir şey yapamazlar. Neden? Çünkü beyin bir rücan bulmalı ki yapmak ya da yapmamak öyle mi değil mi? Doğru mu yanlış mı? Doğru diyecek ki yapsın. Yani doğru dedikten sonra onu yapma yönündeki iradesi güçlenmeye başlıyor. Ama acaba doğru mu yanlış mı dedi? Doğru olmasına, yanlış olmasına verdiği ihtimalden bir fazla ihtimal vermediğinde ne oluyor? Yanlış olma ihtimali tam adımını atacağı zaman geri çekiyor. Bu kadim orijinal ve bu ahir ukra diyor ya Rablar, bir adım atıyorum yani bir ayağımı atıyorum, diğer ayağımı çekiyorum. Yani bir adım atıyorum, bir adım geri geliyorum, kapının önünde adam tıkanıp kalıyor. Ne zaman? Bir ışık geliyor zihninde, doğru olduğu yönündeki kanaatı biraz ağır bastırıyor, rücan ona sağlıyor. Tabi ya diyor, bismillah, devam ediyor. Eylemlerimizde hep biz bu psikolojik süreci yaşarız. İşte fıkıh da eylemlerimizle ilgili bir ilim dalı olduğu için neye yetiniyor? %50'yi aşkın olsun, yani zannı galip olsun, kafidir. Ha %100 olursa, ki o müçtehitlerde oluyor, %100 olursa o zaten alerrasi ve lahi, ne ala. O yüzden müçtehit ne yapıyor arkadaşlar? Müçtehit bir başka müçtehide en azından asli konularda tabi olamıyor. Ama müçtehit olmayan avamdan birisi bir başka müçtehide ne yapıyor? Tabi oluyor. Hatta İmam Nevevi'nin ifadesiyle aminin neyi yoktur? Mezhebi yoktur. Hangi müftüye sordu, hangi müftü ne dediyse onu alır, onunla amel ederdi. Ama müçtehit iştihad iştihadını aksetmeyeceği için ne kendi iştihadıyla bir başkasına bağlayabiliyor, bir başka müçtehidi, ne de bir başkasının iştihadına kendisi kanaat getirmedikçe bir başkasının iştihadına tabi olabiliyor. Bunun istisnaları teklifi kulüp babından, insanlara bazı hassasiyetleri kazandırmak babından var mıdır? Vardır. İmam Ebu Yusuf'un o hamam misalini hatırlarsınız. Orada ne yapmıştır? Medine'li kardeşlerimiz iki kulleyi bari olan suda ne su necaset kaldırmaz ilgili kulleteyn hadisini almışlardır. Biz onların mezhebiyle amel ettik. Neden? Çünkü ameli etmiş bir kere. Olmuş, namazı kılmışlar, çıkmışlar ya hamamda fare vardı. Su haznesinde diyorlar. Ne yapsın şimdi, geri dönüşü var mı? Diyor. Bu an darureti İmam Ebu Yusuf burada kendi iştahından muvakkaten ve an daruretin İmam Mali'nin iştahına dönmüş. Ama öyle olmazdan evvel, yani henüz o hamama girmeden evvel deselerdi bu hamamda efendim su haznesinde, tankerinde, deposunda fare öldü. İki kulleyi bâlih değildir vesaire veya iki kulleyi bâlihdir. Hiç bunları sormazlar Ebu Yusuf. Çünkü kendi iştahına göre ne olması lazım? Mahi kayıtsa eğer otomatikman o necaset olayı ne yapar? Efendim, temciz eder. O buna kayıp. Ama iş olup bittikten sonra başka türlü davam ayrı. Evet, mesele anlaşılıyor. Hocam şimdi biraz önceki cümleyle alakalı da bu itikadiyattan haber vahide almıyoruz dediniz. Yani bu söz biraz yanlış anlaşılmaya vesile olabilir mi acaba? Burada arkadaşlar cüz'iyatı konuşmuyoruz. Örneklerime takıp kalmayın. Bir söz var, Ahmet Ahmet Kapyoz'dan öğrenmiştim. Bizim Ahmet Ahmet Yıldırım Hoca. El-mülâkaşa fit-temfil leyse min âdâb-i tahsil. Efendim, temsili misali tartışmak tahsil adabına yarışmaz. Seni itham için söylemiyorum, sözüne cevap vereceğim. Ama başka inceliği göstermek için aslında hatırlatmış oldum. Şimdi, misal niye tartışılmalı arkadaşlar? Misal ile şahit yahut delil arasında bir fark var. Delil, senin iddianı, tezini üstüne oturttuğun gerekçedir. Misal ise o değil. Misal nedir? Sadece dinleyenlerin zihninde de o canlansın diye, temsil canlandırmak demek. Canlansın diye verdiği bir örnektir. O örnek tutmaz, efendim bir başkasını söyleriz. Şahit, bu böyle olduğuna şahidin nedir, delilin nedir, o başka bir şey. Bu yüzden misali tartışmak bir fayda sağlamaz. Yani misali tartıştığınızda tez çürümez. Misal çürüdüğünde iddia ve tez çürümez çünkü misal üzerine oturuyor. Onun delili vardır, delil üzerine oturuyor. Şimdi Allah'ın varlığına deliller vardır. Delilleri konuşup tartışırsınız. Ha biri de kalkar mesela ne der? İmam Şafii ne diyor? Allah'ın varlığına delilim. Aslında misal o. Koza böceğidir diyor, ipek böceğidir diyor işte. O bir benzetme. Değil mi? İpek böceğinin işte nasıl ipek ürettiği vesaire onu anlatıyor ya. Şimdi bazı böyle çok tasviri olan somut, somutlaşma zaten misal olmanın dedik ya canlandırma temsille alakalıdır. Özelliği nedir? Somut olması. Sen somut dünyadan bir şey anlatırsın. Yarın kalkar bir biyolog, kalkar bir biyologları söyler. Bir şey gerekir mi arkadaşlar? He? Gerekmez. Ama her efere bir müessir lazımdır. Bir eser varsa onun mutlaka müessiri vardır. Bu Allah'ın varlığının bir delilidir. Bir insan kalksa Allah'ın varlığının delili olan bu eser müessir arasındaki bu ilişkiyi sorgulasa efendim bu delili tartışmış olur. Misali değil. İşte bu tartışılır. Kelam bunu efendim tartışma konusu kılanlarla mücadele etmeyi kendisine bir iş olarak, bir uğraş olarak değer bulur. Ama misali tartışmak böyle değildir. Gelelim misali tartıştık madem. Biz de tartışalım. Evet, kader-i vahid itikadiyatta hüccet değildir. Ben böyle misalleri verdiğimde siz misalin sadece konumuzla alakalı kısmını, o bağlantıyı kurup içeriğiyle çok ilgilenmediğinizi düşündüğüm için içeriğine fazla girmiyorum. Ama madem ki böyle bir tedavi söz konusu, o halde itikadiyatta haber-i vahid arkadaşlar bazı kayıtlarla hüccet olarak kullanılır. Benim konuştuğum kayıtsız, mutlak efendim söz itikadiyatta alel itlak haber-i vahid hüccet olarak kullanılmaz. Bir takit kullanılır. Yani itikadiyatın bazı meselelerinde, bazı semaiyat bahislerinde kullanılır. Mesela Allah'ın varlığının ispat hususunda, Allah'ın sıfatlarıyla ilgili çok temel, aklen ispat edilebilir, daha güçlü delillerin iş gördüğü alanda ne olmaz? Haber-i vahidle efendim ihticac olmaz. Yine bir takip diyoruz. Haber-i vahid de herhangi bir haber-i vahid değil. Karinelerle desteklenmiş haber-i vahid diyoruz. İşte ulemanın terakki bir kabulde bulunduğu haber-i vahidler nedir? Karinelerle efendim desteklenmiş bir haber-i vahiddir. Ulema terakki bir kabulde bulunduysa, yani o rivayeti muteber saydıysa, gereğince amel ettiyse, ya onunla ihticac ettiyse, muteber ulema, bir tane iki tane değil, ulema diyoruz çoğu. O zaman o haber-i vahidle itikadiyatta ne olur? Hüccet olabilir. Ama bunlar nedir? Belli kayıtlarla olurdur. Demek ki o kayıtlar olmasa olmaz. O zaman itikadiyatta haber-i vahid hüccet değildir. Arayıttak doğrudur. İtikadiyatta haber-i vahid şu kayıtlarla hüccet olur demek o da doğrudur. Kayıt ve kayıtsızlık farkı. Evet geçiyoruz. İzmir İsmail hakkında bunun saat 5 oldu. Bu ilme dair getirdiği tanım ve tanım üzerinden ilmin en temel hususiyetlerine dair ortaya koyduğu çerçeve bizim zihnimize kazanmamız gereken bir çerçevedir. En son şunu diyorum işte fıkıh, bütün mesail, bütün bilgiye ilme konu olan şeyler kat'i olmayabilir. Bu ilmin mevzuu olan, konusu olan şeyin taalluk ettiği alanın tabiatına göre değişir. Ameliyatta, yani davranış, eylem ve uygulamalarla ilgili alanda, efendim nasıl günlük hayatta biz kesin bilgiye ihtiyaç duymuyorsak, orada zann-ı galip, zann-ı racih yeterliyse, fıkıhta da zann-ı racih yeterlidir. Ama itikadiyat, Allah Azze ve Celle orada yakin istediği için, şek ve şüphe zaman içerisinde içimizi kemirip, bizi inançsızlığa düşürebileceği için, İtikadiyatta diyoruz ki mutlaka yakini olmalıdır. Böyle tabiatına göre ilimlerde bu şart esnek algılanmalıdır. Tamam mı? En son şart. Peki. Bunu tamamladıktan sonra arkadaşlar vaktimiz dolduğu için bir sonraki konuya geçemeyeceğim. Önümüzdeki hafta size ilimlerin tasnifini anlatacağım. Şimdi ben burada bazı şeyleri anlatırken bazı şeylere atıf yapıyorum. Biraz böyle ne yapıyoruz? Örgülüyoruz, örgüyü biraz genişletiyoruz. Yer yer böyle bir ufuk turu yapıyoruz. Bunları sakın yararsız, gereksiz kabul etmeyin. İlimlere girişte inanıyorum ki bunlar bizim kafamızda ilme dair zihnimizdeki konsepte mutlaka bir yerinden bir katkı sağlıyorlar. Tamam? Çoğu defa hocalardan yıllar sonra bakarız ne elde ettik. Bazen hocaların anlattığı çok efendim espri sayılacak. Latife anlamında demiyorum. Yani incelik sayılabilecek bazı vecizeler aklımızda kalır. Onlar bizim için adeta maymuncuk gibidir. Hayatta birçok kapıyı açar. Yani hocalardan öğrendiğimiz birebir ilimlerin muhtevasını oluşturan o kalıpsal önermeler değildir. Onlar kitaplarda da var. İşin esprisini, nüktelerini, hassas noktalarını, yani tüy olanını, püf noktalarını kavramaktır. Bunlar da zaman zaman tüy okabilinden kabul edilebilir. O yüzden hocam işte olmadı, yavaş gidiyoruz, bilmem ne vesaire, sakın öyle düşünmeyin. Benim hakikaten bu derslerde hedeflediğim budur. Meseleyi böyle bütün etraflılığıyla, etiyle, kemiğiyle, kanıyla, canlı canlı efendim bir insan gibi, insanın o çok yönlülüğü, yer yer şaşırtan sürpriz boyutlarıyla meseleyi burada ele almaktır. Bazı soruların peşine düşmektir. Cevabın peşine takılmaktır. Cevabı da tekrar soruya dönüştürüp böyle dediniz ama ya böyle değilse diye onu da probleme dönüştürebilecek kadar detaylı ve sofistike bir şey yapmaktır niyetim. Baştan biline böyle ilan etmiş olalım. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Kardeşimiz içeriden bir soru geldi. Diyor ki mantığın üç temel yasası ile mantığın hükümleri başlığı adı altında az önce gördüğümüz bilgiler. Bu ikisi aynı şeyin iki farklı izahı mıdır? Güzel bir ilişkilendirme yapmış. Özdeşlik eşittir vacip, çelişmezlik eşittir mümteni. Üçüncüyü uyarlayamadım diyor. Şimdi arkadaşlar bu biledir bunun karşılığı değil ama bu ikisi arasında bir karşılaştırma mümkün. Özdeşlik ile vacip arasında bir karşılaştırma yapabiliriz. Yani bir şeyin kendisiyle özdeş olması vaciptir. Efendim, çelişmezlik de tersinden düşünürsek, yani çelişki mümtenidir. Bir şeyin kendi kendiyle çelişmemesi vaciptir. Çelişmesi de nedir? Mümtenidir. Öyle düşünürsek o mümteninin karşılığı olabilir. Yoksa biledir bunların karşılığı değil. Ama birbirleriyle alakalı olduğu için mantığın hükümleri diye onu ifade ettik. Beş maddeyi ilmin hususiyetlerine dair beş maddeyi zaten sıralamıştım. Yine sıralayayım. Kendi içinde bütünlü bir tutarlı bir bütünlük, heyeti mecmua. İkincisi belir bir istidlal sabit olmak. Üçüncüsü menheci haiz olmak. Dördüncüsü vazı olmak. Beşincisi yakini müfil olmak. Ben sizin şey olacak ama bu mevzuda biraz kafama bir şeyler takıldı. Sorabilir miyim tekrar? Evet, bu yani hala tevarüp noktasında ben şey yapıyorum yani tevarüp aynı anda biraz önce söylediğiniz şeyi aynı anda unuttum yani. Aynı anda iki illeti tam dönemi bir mağlube yani iki tam sonucun bir iki tam sebebin bir sonuca aynı anda düşüşmesi, aynı anda ona tahammül etmesi imkansızdır. Peki bunu nasıl bağlamıyorum, imkansız olduğunu nasıl anlıyoruz? Çünkü bu illeti tahammülle çelişir. Yani bu sebebi, bu müsebbebi, sonucu tahakkuk ettirebilecek bütün hususiyetler, gerekler bunda var. Ve bu ona yöneliyor. Öbürü de aynı özellikler, o da ona yöneliyor. Şimdi eğer İkisi aynı anda yöneldiği ve ikisi aynı anda ona temas edip o sonucu ortaya çıkarırsa bunun tamlı oluşu, bunun tamlı olur. Yani ikisinin de tamlı oluşu ne olur? Aksar diyor. Tamlı olması bir başkasına gerek kalmadan, bir başkası hatta olmadan kendisi onu meydana getirebilir demektir. Dolayısıyla şimdi ise bir başkası da var diyorsun, çelişki işte. Tamlı olmak bir başkası olmadan müsebbibi yerine getiren demektir. İkisi birden geldiğinde bak bir başkasıyla birlikte onu yerine getirmiş, meydana getirmiştir, çelişki oldu. Bunu nasıl? Farklı bir varlık olsa, farklı bir varlık gözleme dayanıyor. Yani gözlemde böyle bir şey yok. Ispatı tutar edecek mesela. Kerap'a kütle olduğunu ispatı. Ramazan'a hoş geldiniz.